Allah'u Ekber nidasıyla tüm kafirleri titreten cefadır, çile çeken, milletlere her an yürüdüğün aziz millete şehadeti sevdiren sizler için imam Rabbinin işte kardeşim, duy ve işin, söz ve otur, anla da sessiz sessiz, o aziz vefat etti, hicret etti, Allah'ın rahmetine lebbeyk diye cevap verdi. Ey imam, Rabbinin daha.